bakit ba hindi pa rin nawawala? Sa damdamin ay laging ikaw pa rin ang lahat ng iniisip ko. Kahit pa natapos ang pagmamahal mo, sinta, di pa rin nawawala sa'kin ang pag-asa. Araw-araw ay naghihintay ako na muli ay babalik sa piling ko ang isa't tanging katulad mo. Kahit napilitin pa na kalimutan kita, ikaw pa rin sinta. Sabi ko'y kayang-kaya na humanap ng iba, ngunit puso ang nagsasabi na minamahal pa rin kita. Balik sa piling ko ang isa't tanging katulad mo. Kahit napilitin pa na kalimutan kita, ikaw pa rin sinta. Sabi ko'y kayang-kaya na humanap ng iba, ngunit puso ang nagsasabi na minamahal.